Het NOS-journaal. De VN-veiligheidsraad heeft een resolutie aangenomen waarin wordt opgeroepen tot langere gevechtspauzes in Gaza. Die moeten lang genoeg zijn om humanitaire hulp de Gazastrook binnen te krijgen, zo staat in de oproep. In de resolutie wordt ook aangespoord tot de onmiddellijke vrijlating van alle gegijzelden. Het is de eerste keer sinds het begin van de oorlog dat de VN-veiligheidsraad het eens is geworden over zo'n resolutie. De vorige vier pogingen mislukten. Dat het deze keer wel lukte, komt doordat de VS, Rusland en het Verenigd Koninkrijk zich hebben onthouden van stemming. Zij vormen samen met China en Frankrijk de vijf permanente leden die een veto kunnen uitspreken. Het Israëlische leger zegt dat het een commandocentrum van Hamas heeft gevonden in het Al-Shifa-ziekenhuis in Gaza. Een woordvoerder van het leger heeft videobeelden gedeeld waarop wapens en apparatuur te zien zijn, die gevonden zouden zijn in kamers van het ziekenhuis. Er was onder meer een MRI-scanner te zien waarachter wapens lagen opgeslagen. Hamas ontkent dat het in het ziekenhuis wapens heeft laten liggen en stelt dat Israël die daar heeft geplaatst. De Amerikaanse president Biden en China's president Xi hebben elkaar in Californië de hand geschud. Biden ontving Xi op een landgoed buiten San Francisco. Het gesprek vindt plaats in de marge van de APEC-top, de bijeenkomst voor landen aan de Stille Oceaan. Het is voor het eerst in een jaar dat ze elkaar spreken. De spanningen tussen de VS en China liepen in die periode op. Nu zoeken de landen weer toenadering. Ze halen de economische banden aan en bespreken de oorlog in Gaza. Biden wil een verdere uitbreiding van de oorlog voorkomen. China's banden met Iran kunnen daar een belangrijke rol bij spelen. Xi is ondertussen op zoek naar garanties dat de VS de onafhankelijkheid van Taiwan niet zal steunen. Demissionair premier Rutte heeft vanavond een bezoek gebracht aan NAVO-topman Stoltenberg in Brussel. Volgens Den Haag stond het overleg al langer gepland. Er is nu speciaal aandacht voor omdat Rutte twee weken geleden zei dat hij Stoltenberg wel wil opvolgen bij de NAVO. En Rutte maakt een goede kans, onder meer omdat hij een van de langzittende regeringsleiders van de Europese Unie is. Ook premier Kallas van Estland heeft belangstelling om Stoltenberg op te volgen. Als zij het wordt, is Kallas de eerste vrouw die de NAVO gaat leiden. En de vrouwen van Ajax hebben hun eerste groepswedstrijd in de Champions League gewonnen. Tegen Paris Saint-Germain werd het onverwacht al in de eerste helft 2-0. En dat bleef het ook de tweede helft. Eerder op de avond eindigde de andere wedstrijd in de pool van Ajax in een gelijkspel. Bayern München tegen AS Roma werd 2-2. En Ajax staat nu dus eerste in de pool. Het weer nog, vooral in het noorden buien. Vannacht koelt het af tot een graad of 6. Morgen overdag in het zuiden bewolking met 's middags wat regen. In het noorden blijft het droog met soms wat zon. Het wordt ongeveer 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Nu bij Jumbo. Scharrelkipfilet, reepjes of dijblokjes. Twee schalen à 350 gram voor 7,50. Wapenaar 48 plus plakken, nu 1 plus 1 gratis. Jumbo boerenkool of andijvie, 2 voor 2,50. En Magnum, 3 tot 6 stuks, 2 voor 7 euro. En dat voor die prijs. Jumbo. Lagere energiekosten en een warm huis? De vloerisolatie van Tonzon zorgt al 44 jaar voor de warmste vloer met de hoogste isolatiewaarde. De beste keuze voor het milieu en jezelf? Kijk op tonzon.nl. Als ondernemer wil je uitval van je mensen voorkomen. Daarom krijg je met de MKB Verzuimontzorgverzekering van ASR een vaste ontzorgmanager. Vraag je adviseur of kijk op asr.nl/mkb. ASR doet het. Geloof ik het nog? Te veel jongeren liggen wakker van hun toekomst. We putten de aarde uit. De grootste mond en de grootste portemonnee krijgen te vaak hun zin. Ik geloof dat het anders kan. Ik geloof in een samenleving waarin we elke dag bouwen aan zorgzame gemeenschappen. En ik geloof dat wij dat samen kunnen. Geloof in de samenleving. Stem op 22 november ChristenUnie. Ontdek op asr.nl/mkb hoe je uitval van je mensen kan voorkomen. Geloof in de samenleving. Stem op 22 november ChristenUnie. Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement. Hi, Frank hier, zonweringsspecialist van Ambiance. Wil je deze winter stookkosten besparen en comfortabel en warm wonen? Dat kan met de juiste combinatie van zonwering en raamdecoratie. Profiteer nu van korting op diverse producten. Meer weten? Ga naar ambiance.nl/actie. Het grote genieten begint bij Ambiance. Een warm huis is een koud kunstje. Kies voor isolerende raamdecoratie zoals duetten. Monteren doet de vakman van Hubo voor je. Hij meet, maakt en monteert. Voor elke raamdecoratie op maat, nu 20% korting. Hubo helpt. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 11 graden. Binnen zit Rob Tripp. Vandaag werd bekend dat Karel van de Graaf is overleden. Oud-presentator ook van het Oog. In bijna alle stukjes die ik zag of las vandaag ging het over die enorme clash in een tv-studio waar gasten elkaar te lijf gingen. Maar ik moest vandaag aan iets heel anders denken. Karel van de Graaf deed ook, heel lang geleden, het gesprek met de minister-president op tv. En hij was de enige toen die nooit een vel papier op tafel bij hem had liggen. Alle vragen, scherp, to the point, die zaten in zijn hoofd. Dat gedoe in die tv-studio, dat zal allemaal best. Ik vind het mooi om juist vandaag aan de scherpte van Karel van de Graaf te denken. Goedenavond. Ja, de laatste loodjes van de campagne. Hè? Nog krap een week. Wilma Borgman praat ons straks helemaal bij over wie waar zat vandaag en welke lijsttrekkers reden hebben om zich zorgen te maken. En wat die campagne betreft, komt de krapte op de arbeidsmarkt daar eigenlijk wel voldoende aan bod? Dat je nergens meer voldoende personeel kunt vinden. Daar gaan we het ook over hebben. En morgen laten Tweede Kamerleden zich ook bijpraten over het humanitaire oorlogsrecht. Vanwege de oorlog natuurlijk tussen Israël en Hamas. Wij doen dat vanavond al, dat informeren. En Dolly Parton, die muzikaal een totaal nieuwe weg inslaat op haar nieuwste album. Een fenomeen waar je een theatertentoonstelling ook aan kunt wijden. Dat gebeurt, hoort u ook vanavond. Eerst maar eens het nieuws van woensdag 15 november. Een militaire operatie in het Al-Shifa ziekenhuis in Gaza stad. Under heavy gunfire and tank shells. There's continuous shooting and firing outside the hospital. Israël is het Al-Shifa ziekenhuis in Gaza binnengevallen. Er wordt continu geschoten. En deze arts vertelt dat ze zich afvragen of ze het zelf wel gaan overleven. No one is operating, no one is seeing anyone. It's like all waiting for what the end point of this one. Are we going to survive this moment or not? Volgens deze Israëlische legerwoordvoerder verschanst Hamas zich in het ziekenhuis. Our goal is to seek out Hamas wherever they're hiding. And the hospital and the hospital compound is one place, a central place, a central hub of their operations. De Palestijnse premier vindt de oorlog er een van aanvallen op ziekenhuizen en kinderen. One can call it the war on hospitals, the war on injured people, the war on infants. In Nederlandse ziekenhuizen zijn grote verschillen in de kwaliteit van prostaatoperaties. Er zijn ziekenhuizen met percentage mannen die incontinent zijn van 20%... tot aan ziekenhuizen waar dat percentage ligt op 85%. Patiënten weten alleen niet welk ziekenhuis de beste kwaliteit biedt. Patiënten horen daar echt inzage in te hebben. Die horen echt te weten hoe behandelingen kunnen uitpakken, wat de nadelige gevolgen zijn en in hun ziekenhuis waar ze terechtkomen, wat dan die consequenties voor hun persoonlijk zijn. De directeur van de Patiëntenfederatie denkt dat de ziekenhuizen het eng vinden om daar open over te zijn. Maar voor dit soort gevallen, waarin het voor patiënten echt het verschil uitmaakt tussen incontinentie of impotent zijn, dan stappen ze daar maar overheen. Ook mensen met een kinderwens moeten een overwogen keuze kunnen maken. Het gaat om het overdragen van erfelijke ziektes waar ze zelf niet ziek van worden. En alleen op het moment dat je partner ook een drager is van een foutje in hetzelfde gen, dan heb je dat sterk verhoogde risico op het kind met die ziekte. De Gezondheidsraad vindt dat ze zich moeten kunnen laten screenen op die erfelijke ziektes. Dat zijn heel zeldzame aandoeningen met uiteindelijk vaak een hele slechte prognose. Want zo'n uitslag brengt moeilijke keuzes met zich mee. Wat betekent dat voor onze kinderwens? Zien wij daar nu helemaal van af? Of kiezen we voor een test tijdens de zwangerschap om na te gaan of het kindje ook werkelijk die ziekte heeft? Of kiezen we bijvoorbeeld voor embryoselectie? Een voormalig oogpresentator Karel van der Graaf is dus overleden, 72 jaar oud. En dan schakelen we nu voor de laatste keer in dit seizoen over naar Studio 4, naar Karel van der Graaf. We zijn er zo, naar de sterren. Blijf kijken. Ja, goedenavond. Welkom in Amsterdam. Welkom in de Kuip. Van der Graaf presenteerde jarenlang verschillende radio- en tv-programma's. Televisier, netwerk bijvoorbeeld. Dit fragment werd dus wereldnieuws. Je lijkt kom. Heren. Ja, dat was hem, die vechtpartij. Karel probeerde die vechtpartij te sussen. Maar kort daarna werd er zelfs geschoten in de studio en ging het beeld op zwart. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Dit was het. Bedankt. Goedenavond. Het was bij de krant. Vanmorgen, Jan van der Putten heeft hem binnengebracht, Jan. Ja, bij de Rabobank zijn grote veranderingen op komst, meldt het FD. Topman De Kranen vindt de bank te log, te complex en te hiërarchisch. Dat staat in een interne notitie die is uitgelekt. De Kranen mist slagkracht. Door de vele lagen binnen de bank wordt de klant niet snel genoeg bediend. Functies moeten verdwijnen, personeel moet meer verantwoordelijkheden krijgen, vindt de Rabo-topman. De Tweede Kamer doet steeds minder aan wetgeving, staat morgen in Trouw. Onder Rutte 4 is het aantal wetten dat werd ingediend met een derde gedaald, vergeleken met Rutte 3. En over dat kleine aantal wetten werd ook nog eens minder gedebatteerd, blijkt uit een analyse van Investico. Als belangrijkste oorzaak wordt genoemd de parlementaire versnippering. Kleine partijen hebben geen mensen om zich met allerlei wetgeving te bemoeien. Zo laat de Partij voor de Dieren 90% van al die wetgeving links liggen. Maar Omtzigt en Van der Plas vormen een uitzondering. Zij bemoeien zich in de Kamer juist het meest met wetgeving. Brussel moet Nederland helpen om verkoop aan de deur, colportage, te verbieden. Demissionair minister Adriaansens van Economische Zaken sputte er eerst tegen, maar nu vindt ook zij dat er een verbod moet komen, meldt de Telegraaf. Adriaansens kwam al wel eens een keer met strengere regels om kwetsbare mensen te beschermen tegen opdringerige verkopers, maar de Tweede Kamer wil expliciet een verbod op deurverkoop, telemarketing en gesjoemel met adviesprijzen. In Nederland is er volop discussie over vermindering van het aantal studenten uit het buitenland, want de collegezalen zitten overvol. De kosten voor de basisbeurs dreigen flink te stijgen, schrijft het AD. 3 jaar geleden al voerde Denemarken zulke beperkingen door. Zo werd er minder college gegeven in het Engels. Maar Denemarken komt er nu van terug. Het land kampt met personeelstekorten en ook hoger opgeleid personeel is meer dan welkom. Koning Willem-Alexander ging vandaag kijken bij het boren naar aardwarmte in Amsterdam. Langs de A2, bij het verlaten van Zuidoost, staat een boortoren die 's avonds volgens het Parool nog het meest lijkt op een raket die klaar is voor vertrek. En met boren zitten ze nu op ruim 1800 meter. Energiebeheer Nederland wil boren tot een diepte van 2200 meter. We hopen op grondwater van 85 graden, zegt de geoloog. Prima temperatuur om je huis te verwarmen. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Stop me on the corner, swear you hit me like a vision. I wasn't expecting, but who am I to tell fate where it's supposed to go with it? Don't you blink, you might miss it. See, we got a right to just love it or leave it. You find it and keep it, 'cause it ain't every day you get the chance to say. Oh, we could be. Brighter Than The Sun van Colby Kelly. Nou, nog één week, minder hè. Dan hebben de lijsttrekkers nog de tijd om kiezers aan hun kant te krijgen. En de spanning begint op te lopen in Den Haag. Gauw naar Wilma Borgman. Wilma, goedenavond. Heer Rob, goedenavond. Vertel, hoe spannend is het? Nou, het begint nu wel echt toch heel spannend te worden. Dan laat ik je even meenemen naar eerder vanavond, Rob, toen er een nieuwe peilingwijzer verscheen. Dat is dat gewogen gemiddelde van een aantal peilingen. Die laat een beetje beweging zien. Omtzigt met zijn NSC lijkt een beetje terrein te verliezen. Die staat nu statistisch ongeveer gelijk met de VVD. GroenLinks-PvdA staat daar dan weer wat achter. En de PVV is de nummer 4. Dat wil zeggen virtueel en op papier op dit moment. Maar als je dat zo bekijkt, dan lijkt er een soort van kopgroep van 4 partijen te ontstaan. Ja, en als je het over de PVV hebt, hoe logisch is het, Wilma, dat er nu ook wordt gespeculeerd over regeringsdeelname van die PVV straks na de verkiezingen? Ja, dat komt misschien omdat Omtzigt vorige week een beetje ongelukkig aan het filosoferen was over welke kabinetten er allemaal mogelijk waren en daarbij misschien niet toevallig een kabinet op rechts noemde, met nota bene de VVD, die hij toch in een vorige leven wel bestreden heeft, en ook de BBB. Dat voedde de speculaties. En doordat de VVD onder Jezelkus de PVV niet uitsluit, zou zo'n rechtskabinet een meerderheid kunnen hebben. Waarbij de vraag natuurlijk wel is, is Wilders nu dan ineens een acceptabele gesprekspartner, waar hij eerder al die jaren sinds 2012, toen hij uit het vorige kabinet stapte, het eerste kabinet Rutte, sindsdien werd hij uitgesloten. En hoe zit dat dan nu? Nou, wat wel heel erg opvalt is hoe Wilders zich opstelt, wat hij zegt en waar hij het zegt. In kranten en praatprogramma's die hij vroeger links liet liggen. Gisteravond in Nieuwsuur bijvoorbeeld, waar hij zegt dat er over bijna alles met hem te praten valt, behalve over asiel dan. En ook niet over de strijd tegen de islam, want die zit echt nog in zijn DNA. Maar verder is hij echt heel erg compromisbereid. Luister maar even hoe dat vanavond klonk bij Vandaag Insight. Dat is een beetje een spin dat er een andere Wilders op is gestaan. Dat is niet zo. Maar ik ben wel bereid om bepaalde concessies te doen. Ja, behoorlijk zelfs. Om mee te gaan besturen. Want ik vind wel dat onze kiezer eindelijk een keer ook en Nederland verdient dat de PVV het onder andere ook voor het zeggen krijgt. We hebben goede ideeën, we hebben goede mensen. Ik moet er niet aan denken dat Frans Timmermans dadelijk in een kabinet komt. En met een grote PVV kan je dat voorkomen. En dan moet ik niet op punten waarvan ik weet dat ze moeilijk liggen, daar onnodig gaan vasthouden. Nee, maar hij gaat dus niet meer vasthouden aan punten waar iemand het misschien wat moeilijk mee heeft. Daar wil hij best wel over praten. Nou, dat deed hij ook vanochtend nog, nota bene in de Volkskrant. En daar kreeg hij de vraag hoe het nou zit met zijn standpunten dat er geen moskeeën meer moeten zijn in Nederland. En het antwoord van Wilders: elke partij zal water bij de wijn moeten doen. Nou, zijn tegenstanders zeggen dat vooral de toon wordt aangepast en niet de inhoud. Maar als je hier toch één ding uit kan concluderen, dan is het wel dat Wilders wil regeren. Ja, maar goed, dat is Wilders natuurlijk. Ja. Het gaat er ook om wat andere partijen vinden. Of ze ervoor voelen om met de PVV in een kabinet te gaan zitten. Ja, en dan laten we ze even langslopen. De nieuwe lijsttrekker Jezelkus van de VVD, die zegt steeds dat zij geen kiezers uit wil sluiten. Dus ook niet de kiezers van de PVV. En dat het straks bij de onderhandelingen echt om de inhoud gaat. En BBB-voorvrouw Van der Plas, die wil graag met Geert gaan praten. En sterker nog, dat zou Pieter ook echt moeten doen, zegt Van der Plas. Nou, ik vind dat je daar gewoon open voor moet staan. En dat zal ik, als ik met Pieter ga spreken... hebben nog een afspraak staan, nog niet vastgesteld... maar die gaan we wel doen. Zal dit een van de dingen zijn die ik ook naar voren zal brengen... van, ik vind dat je wel met iemand moet spreken... en je kunt in een gesprek tot de conclusie komen... dat het toch niet gaat lukken. Maar bij voorbaat, dat vind ik een hele slechte zaak. U gaat wel een poging niet dus doen. Bij, ja, dat was vanochtend op de radio. Niet bij voorbaat zeggen dat het niet moet. Als je zo hecht aan de democratie als Omtzigt zegt te doen... dan moet je ook gaan praten. Met de leider van een partij die zoveel kiezers trekt als Wilders, ja. Volgens Van der Plas. En vanavond op tv en weer een ander programma, want de lijsttrekkers zijn werk de hele dag overal. Ja. En daar voegden ze er wel aan toe dat het verbieden van de Koran, zoals Wilders in zijn programma heeft staan, dat dat wel een heel gek voorstel is, want de Bijbel wordt toch ook niet verboden? Nee, maar goed, daar wil hij weer water bij de wei doen natuurlijk. Maar we zeiden al, ze zitten overal. Wat hebben we dan Omtzigt daarna eigenlijk alweer gehoord? Erg? Ja, zeker. Als je alles wil zien, dan krijg je echt een lamme duim van het zeppen, want inderdaad, overal zijn de lijsttrekkers te zien. En zo zat Omtzigt dan weer bij RTL. En daar kreeg hij de vraag of het hem ook zo opvalt dat Wilders anders klinkt. En heeft die andere opstelling dan consequenties voor dat samenwerken? Dit zei Omtzigt. Hij heeft nog gezegd dat zijn anti-islam standpunten in het DNA van de PVV zitten. En in zijn verkiezingsprogramma staat dat hij geen islamitische scholen, geen moskeeën en geen Korans wil hebben. En het eerste wat je als Kamerlid doet, is dat je de eed of de gelofte op de grondwet aflegt. En daarin staan de vrijheid van meningsuiting, het censuurverbod, maar ook de vrijheid van godsdienst. En ja, je kunt toch echt alleen een regering vormen met partijen die zich houden aan de klassieke grondrechten. Nee, dus zolang Wilders zijn DNA niet verandert en zijn allergie voor de islam niet verandert, zolang kan Omtzigt er niet voor voelen om met hem in een kabinet te gaan zitten. Dat wil zeggen, niet in een kabinet zitten, dat is dus weer wat anders dan samenwerken. Dus je zou hier wel de conclusie uit kunnen trekken dat een gedoogrol voor de PVV, zoals we die al eerder hebben gezien, dat die dan weer niet wordt uitgesloten door Omtzigt. Nee, wat Wilders weer niet ideaal vindt, hè, zei hij ook weer. Dat heeft hij gezegd, want Wilders wil het liefst een gewoon meerderheidskabinet. Ja. Zeg, nou, wat voor effect heeft de peiling? Hè? Dus, want jij zei net, er zijn weer nieuwe cijfers vanavond naar buiten gekomen. Wat heeft dat voor effect op de campagne? Ja, je zou toch kunnen denken dat die cijfers kansen bieden voor Frans Timmermans. Want als een rechtskabinet echt een optie wordt, kan hij zichzelf neerzetten als alternatief voor de linkse kiezer die een links kabinet wil. Maar daar heeft hij dan een meerderheid voor nodig. En dus moet hij dan gaan samenwerken met Pieter Omtzigt en zijn NSC. Timmermans vertelde vanavond ook op tv dat het de bedoeling was van zijn PvdA GroenLinks-campagne om met Omtzigt alvast een bondje te sluiten. Zij met z'n tweeën tegen de VVD, zodat de VVD aan de kant zou blijven staan. Maar dat is niet heel erg gelukt, want Omtzigt hapte niet. En Timmermans kreeg op tv in die uitzending een vraag over het beeld dat de peilingen laten zien. U zit al even op de glijbaan, zo lijkt het hier, als we hier rode streep kijken. Hoe gaat u dit omdraaien? Nou, we hebben nog heel veel potentieel. We hebben meer potentieel dan de andere partijen. Dus als ik echt goed mijn werk doe in de komende week, dan kunnen wij echt toch wel de grootste partij worden. Ja, Timmermans gaat goed zijn werk doen. Dan kan hij nog de grootste partij worden, denkt hij. En hoe groter de kans is op een rechtskabinet, hoe harder hij daarop zal wijzen. Want hoe behulpzamer dat is voor hem, dan zou hij een tweestrijd kunnen creëren waarbij de linkse kiezers strategisch voor Timmermans gaan kiezen, zoals ze dat in 2012 ook hebben gezien. Ja. Toen de VVD en de PvdA tegen elkaar aan het vechten waren en waar ze uiteindelijk allebei van hebben geprofiteerd. Ja, maar goed, waarvan je nu dan ook kunt zeggen, natuurlijk, dan gaan andere partijen op links daar last van krijgen. Ja, dat kan dan een effect daarvan zijn. En daarom wilde D66-leider Rob Jetten vanavond weer heel graag te boek staan als de anti-PVV, de tegenpol van Wilders. En dus hoor je Jetten nu in elke zin waarschuwen voor dat kabinet met de PVV. In de hoop dat er nog potentiële VVD-stemmers zijn die dat ook niet zien zitten en die dan misschien wel naar hem gaan overstappen. Ik zie eigenlijk oude politiek nu vooral bij de collega's van de VVD, want die flirt met de PVV, waarvan ik dacht, die dooft wel uit tijdens de campagne. Ja, dat wordt inmiddels echt een soort van stille liefde tussen Wilders en Jezielkus. En dat zie je nu ook in de kranten, waar Wilders zich echt helemaal aan het voorbereiden is op een volgende coalitiedeelname en de VVD daar ook helemaal klaar voor lijkt te zijn. En ik dacht, na dat experiment van Rutte en Wilders in dat eerste kabinet zou nu iedereen toch wel behoefte hebben aan stabiele politiek vanuit het midden. Maar ik vrees dat we bij deze verkiezingen toch ook wel weer in een heel spannend moment gaan komen. Ja, we gaan in een heel spannend moment komen. Al was het maar omdat deze lijsttrekkers nog maar minder dan een week hebben totdat de stembureaus open gaan, Rob. Oké, Wilma, nou, hartelijk dank. We weten precies wie waar gezeten heeft, wat ze hebben gezegd. We kunnen weer de volgende dag in. Gaan we nog een week zien. Dat gaan we doen, ja. Maar hier praten we in ieder geval nog door over de campagne. En dan heel specifiek eigenlijk over de rol ook die de krapte op de arbeidsmarkt erin speelt. Dat doen we met Irmgard Borghouts. Die is bijzonder hoogleraar Human Resource Management en Sociale Zekerheid aan de Tilburg University. Goedenavond, mevrouw Borghouts. Goedenavond. Gaat het voldoende, vindt u, in de campagne over die arbeidsmarkt en over de arbeidstekorten, hè? Want daar hebben we het dan over. Ja, nou, het wordt wel geraakt, hè? Zeker als het gaat om thema's zoals de zorg bijvoorbeeld, wordt het wel genoemd. Maar het is eigenlijk ook wel raar dat het geen prioriteit heeft. Het blijft toch wel onderbelicht. Want de arbeidsmarkt is wel de Achilleshiel van onze economie. En partijen hebben grote ambities op allerlei terreinen, zoals wonen, bestaanszekerheid, armoede, klimaat. Maar van al deze ambities komt niks op het moment als we ook niet genoeg mensen als je hebben geen om mensen dat uit hebt. Te voeren. Nee. Ja. Ja, waar zou het heel specifiek volgens u over moeten gaan? In oplossingen bedoelt u? Ja. Er is niet één oplossing. Het is heel erg complex, want als we al oplossingen hadden, dan als het makkelijk was, dan waren er al oplossingen. Maar je kunt aan verschillende knoppen kun je draaien. Je kunt, noemt u eens de belangrijkste. Waar zou u aan draaien? Je kunt kijken naar het verhogen van het arbeidsaanbod. En daar richtte de campagne zich ook op, hè. Dus kijken naar mensen die nu nog niet actief zijn op die arbeidsmarkt. Hoe kun je hen helpen naar die arbeidsmarkt? Meer uren werken. En over wie hebben we het dan? Wat zijn dat voor mensen? Van meer uren werken? Ja. Mensen die dus bijvoorbeeld nu nog in deeltijd werken. Hm. Maar je zou ook kunnen denken aan ouderen bijvoorbeeld, die wellicht nu deels met pensioen zijn, maar die ook nog een rol zouden kunnen spelen. En dat zijn oplossingen aan de aanbodkant. Maar je zou ook kunnen kijken naar de vraagkant. Moeten we daar niet naar kijken om dit probleem op te lossen? En wat bedoelt u daarmee? Wat betekent dat heel praktisch? Nou, bijvoorbeeld dat je kijkt naar technologisering, technieken die je in kan zetten, die ervoor zorgen dat er minder mensen nodig zijn, bijvoorbeeld op de werkvloer of taken verlichten. Zodat, ja. Daar hoor ik politici eigenlijk wel over. Hè? Daar heeft de minister die bijvoorbeeld gaat over de zorg, die heeft het daar wel over. Hè? Dat we fors in moeten zetten op digitalisering en automatisering. Ja, en dat is dus ook een oplossing. Zou een oplossing kunnen zijn. En aan de andere kant, als je zegt technologisering, digitalisering, dat betekent ook dat er veel meer ICT-mensen nodig zijn. Maar daar is ook een tekort aan. Die zijn er niet. Nee. Want het is een enorm probleem natuurlijk. Het is heel veel werk en er zijn heel veel openstaande vacatures. Dat klinkt ook als hoe moet je daaruit komen? Ja, en je hebt natuurlijk een mismatch op die arbeidsmarkt. En die is zowel kwantitatief als kwalitatief. Dus we hebben aan de ene kant veel mensen nog aan de kant staan. En aan de andere kant veel vacatures. Maar het wil niet zeggen dat die één op één het werk kunnen uitvoeren waar de vacatures voor openstaan. Nee, daar moet je wat voor doen. En dan moet je ze scholen, moet je ze coachen, moet je ze cursussen geven. Moet je aan dat soort dingen denken? Bijvoorbeeld, en aandacht besteden aan de mensen die nu nog buiten die arbeidsmarkt staan. Waarbij ik ook wel wil nuanceren dat we de afgelopen jaren is het aantal werklozen wat aan de kant staat ook gehalveerd. Dus ja, om daar ook al je pijlen op te richten, dat is niet voldoende. Nee. Maar dan moet je mensen van buiten halen, hè? Dat hoor je dan sommige politici ook zeggen. Ja, migratie, dat zou een knop zijn waar je aan kunt draaien. En dat ligt natuurlijk politiek gevoelig. Maar zou u het doen? Vindt u dat verstandig? Dat zou een knop kunnen zijn, maar je moet het ook integraal aanpakken. Dus dan moet je ook zorgen dat mensen fatsoenlijke banen kunnen krijgen, dat ze ook goede woonruimte hebben. En daar hebben we natuurlijk ook problemen. Daar noemt u wat, want dat zegt iedereen natuurlijk die het over wonen heeft. Die zegt, ja, mijn kinderen kunnen geen huis vinden. Wat krijgen we nou? Krijgen we allemaal arbeidsmigranten? Ja, dus dat hangt dus met elkaar samen. Hmm. En daarom, en dat zei ik ook aan het begin van dit gesprek, daarom is het ook raar dat die arbeidsmarkt niet helemaal wordt meegenomen. Dat die eigenlijk onderbelicht is. Wat in mijn ogen meer prioriteit zou moeten krijgen. In de campagne, daar zouden politieke partijen duidelijk van moeten maken waar ze voor kiezen. Welke keuzes ze heel concreet willen maken. Ja, maar waar ze voor kiezen, ze kunnen doelen stellen, hè? Die zijn heel helder, daar kan niemand op tegen zijn. Maar misschien betekent dat ook dat je bepaalde dingen niet moet doen. En daar zijn partijen niet heel erg expliciet. Want noemt u eens iets hardop dan wat je bijvoorbeeld dan niet kan doen? Wat partijen moeilijk vinden om hardop te zeggen? Nou, als je moet kiezen bijvoorbeeld van in welke sectoren wil je investeren. En moet je bepaalde sectoren... Nou, bijvoorbeeld als je vindt van... De zorg vinden wij belangrijk, dat je daarin gaat investeren. En dat je bijvoorbeeld in bedrijven die op omvallen staan... of waar het minder goed gaat, dat je daar niet meer in investeert. En in Zweden zie je dat heel mooi. Daar beschermen ze eigenlijk de mensen en niet zozeer de banen. Hmm. Daar investeren ze niet fors in het instand houden van bedrijven... die het moeilijk hebben, bedoelt u? Ja, maar en begeleiden ze dus mensen op het moment als er boventalligheid is... dan begeleiden ze mensen ook van werk naar werk. Hmm. En weet je, wat de paradox nu op dit moment ook is... van we hebben aan de ene kant krapte op de arbeidsmarkt... en aan de andere kant zie je ook dat bedrijven op dit moment ook nog reorganiseren. En Tata Steel bijvoorbeeld, net zoals het ook de Rabobank... en dat is als gevolg van toegenomen concurrentie. Ja. Ook... En u zegt, als ik u goed begrijp, het is misschien helemaal niet zo erg... als die bedrijven die het heel moeilijk hebben mensen gaan afstoten. Want er is juist zoveel behoefte aan mensen bij andere bedrijven... om ze binnen te halen. Ja, dus daar kun je dan specifiek beleid op richten... dat die mensen omgeschoold worden richting tekortberoepen. Hmm. Dat moet je dan aantrekkelijk maken. En dat moet je ook leven lang ontwikkelen... is dus ook een heel belangrijk speerpunt. Dat je daar ook heel proactief in kunt zijn en niet... Ja, eigenlijk daar moet beginnen als het huis al in brand staat. Ja. Zeg, stel nou, de verkiezingen zijn geweest. Dat is al heel snel, hè. Dan komt de formatie. Nou, we hebben geen idee hoe lang dat gaat duren natuurlijk. Nieuw kabinet treedt aan, staat op de treders. Wat is nou het eerste dat kabinet moet doen, vindt u? Zo snel mogelijk actie ondernemen. Want als ik nu terugkijk bij de vorige verkiezingen... toen heeft de formatie heel erg lang geduurd... toen er is een MLT-advies uitgebracht waar goede punten in staan. Maar maak het ook allemaal concreet en ga ook daadwerkelijk aan de slag. En niet alleen ten aanzien van die stip op die horizon. Hè, want de vergrijzing en die krapte op die arbeidsmarkt... dat duurt echt nog wel een aantal jaren. Maar ook nu zijn er gewoon problemen op de werkvloer. En pak die aan. Goed. En pak die aan, ja. Mevrouw Borghout, ze hebben vast meegeluisterd. Ik dank u hartelijk. Irmgard Borghout van de Tilburg University, dank u wel. Goedenavond. Once upon a time, a long, long time ago. Wherever you'd lead me, I would surely follow. Girl, you put me through some pain and misery. And now you are standing on my doorstep, telling me how much you need me, baby. Ain't nobody home. Times I begged for you to come home, but you laughed at me and said, let me alone. Through my burning tears, I saw you walk away, and now you're begging me to forgive you. But this time, baby, it's your turn to pay. Baby, ain't nobody. Girl, I used to love you. Place no one else above you. Gave you everything that I own. Girl, you can't come back here. Ain't nobody home. Nobody's home. Once upon a time, when you went on your way, girl, I hoped and prayed that come back someday. But time has made some changes, turned me upside down. So you can beg me to forgive you. But this time, baby, you can turn right around. it ain't nobody. You know you hurt me once. Ja, kom je thuis, is er niemand thuis. Ain't Nobody Home van B.B. King. Morgen dan houdt de Tweede Kamer een ronde tafelgesprek over het humanitair oorlogsrecht met deskundigen uit de militaire en de wetenschappelijke wereld. Tweede Kamerleden worden tijdens die bijeenkomst geïnformeerd en kunnen vragen stellen aan de experts. En volgende week, dan hebben we het alweer over na de verkiezingen, dan is er een debat over de situatie in de Gaza-strook, want daar gaat het natuurlijk over. Martijn Kitsen is hoogleraar irreguliere oorlogsvoering en speciale operaties aan de Nederlandse Defensieacademie. Meneer Kitsen, goedenavond. Ja, oorlogsrecht, we zagen op het journaal vanavond die Israëlische tanks die een ziekenhuis binnenrijden in de Gaza-strook. Is dat een schending van het oorlogsrecht? Ja, laten we beginnen even met duidelijk te maken. Ik ben geen jurist. Hè. Ik bestudeer oorlog als fenomeen. En met name het optreden van groeperingen als Hamas van de grond af. Ik kijk dus echt naar wat gebeurt er op de grond in oorlog. Mm-hmm. En je ziet, er wordt gewoon gevochten in oorlog. En wat wij heel duidelijk zien nu is dat, dat wisten trouwens ook uit het verleden, groeperingen als Hamas maken gewoon gebruik van gebouwen als ziekenhuizen. En die kunnen daardoor hun beschermde status onder het recht wel degelijk verliezen. Dus militaire commandanten, die weten dat zo'n gebouw een beschermde status heeft. En die gaan daar niet lichtzinnig mee om. Ook in Israël niet, hoor. Van de IDF is ook bekend dat ze gewoon kaarten hebben waar al die ziekenhuizen op staan. En dat ze dat wel degelijk ook meenemen in een besluitvormingsproces. Ja, en als Hamas daar dan blijkt te zitten, hè, want tot nu toe moeten we afgaan op wat de Israëliërs zeggen. En de Amerikanen geloven ze ook blijkbaar. Hè. Maar als dat zo is, is het dan nog steeds een schending van het oorlogsrecht als je daar met tanks binnenkomt rijden? Ja, kijk, als zo'n locatie echt wordt gebruikt door een andere groepering, door een groepering als Hamas, dan wordt het gewoon ook een militair doel. En dat is in het verleden ook al vaker voorgekomen. We hebben die Houthis in Jemen, die mensen die inmiddels ook af en toe raketten afschieten op Israël, die zijn aan de macht gekomen in een opstand waarbij ze zelf ook bijvoorbeeld ziekenhuizen, gevangenissen, allemaal hebben gebruikt om zich te beschermen tegen bombardementen door Saudi-Arabië. Ze hebben zelfs een keer hebben ze honderden gevangenen overgebracht naar een hoofdkwartier van de beweging om te zorgen dat het hoofdkwartier niet gebombardeerd werd. Werden alleen toch gebombardeerd met heel veel doden als gevolg. Ja, dat is een heel groot schandaal geweest. Ja, uiteindelijk, dat schandaal, dat slaat dan niet terug op de groepering die ervoor zorgen dat die mensen in die positie worden gezet, maar op de staat die ze aanpakt. Ja. En dat zie je nu ook weer gebeuren. Hè? Het is gewoon ook een hele lastige situatie. Als militair commandant wil je doel bereiken, maar ja, we zien het nu gebeuren. Het is sowieso verschrikkelijk voor de mensen daar. Ja, want nog even proportionaliteit. Hè? Dat woord dat je in het begin zo heel vaak hoorde toen dat grondoffensief nog moest beginnen. Nu hoor je het eigenlijk niet zo heel veel meer de laatste dagen. Kun je dat oorlogsrecht ook een beetje schenden of bestaat dat niet? Nogmaals, ik ben geen jurist. Ik bespreek dit soort dingen natuurlijk met de juridische collega's die ik heb op de Defensieacademie. Die ook aan andere universiteiten werken. En van hun krijg ik vaak terug. Kijk, proportionaliteit, dat is iets wat je afweegt aan de hand bijvoorbeeld van je inlichtingen. Als jouw inlichtingen zeggen van zo'n ziekenhuis wordt gebruikt als hoofdkwartier, dan kan het militaire doel dus dan het belangrijk zijn dat je dat ook daadwerkelijk die afweging kunt maken om dat aan te vallen. Maar die afweging van proportionaliteit, wij hebben niet de inlichtingen waar Israël zich op baseert hier. Nee. Dus wij kunnen dat heel moeilijk checken. Ja, we weten nu alleen dat de VS blijkbaar ook inlichtingen hebben die zeggen dat dit zo gebeurt. Maar zelf weten we het niet. Nee. Ja, en u gaf zelf net ook al aan, het is natuurlijk ook een totaal scheve situatie. Want ja, de Hamas is een beweging die zich überhaupt, denk ik, niet met dit soort zaken bezighoudt als oorlogsrecht. Dus we verwachten van Israël dat het zich daaraan houdt. En aan de andere kant zit er een club die daar een dikke middelvinger tegenop steekt. Ja, en daar maak ik me wel zorgen over. Want dit zien we steeds vaker gebeuren. En niet alleen door niet-statelijke groeperingen. Ook staten als Rusland of China. Ze weten, kijk, wij in het Westen. Wij gaan er ook, ik ben zelf ook 10 jaar militair geweest. Je wordt altijd overal geleerd. En in al je operaties ga je er gewoon voor om te zorgen dat je je aan het oorlogsrecht houdt. Dat is gewoon echt een iets dat staat voorop in alles wat wij doen met onze militairen. En er zijn inmiddels heel veel partijen in de wereld die daar misbruik van maken. Of proberen te maken. En dat baart me zorgen. En ja, ik heb het antwoord niet. Maar ik hoop wel ook dat er onder juristen discussie over komt. Van wat moet dat antwoord dan zijn? Ja, ik denk dat het per definitie niet moet zijn dat je jezelf niet aan het recht gaat houden. Je moet je altijd aan het recht houden. Maar wellicht is er binnen dat recht toch wel wat meer ruimte dan wij soms denken. Ja, want u geeft les, neem ik aan ook, hè, aan de Nederlandse Defensie Academie. Speelt dat een belangrijke rol bij de opleiding van Nederlandse militairen op dit moment? Ja, nogmaals, ik heb uitstekende juridische collega's die deze lessen vervolgen, die ook lessen verzorgen, die ook aanstelling hebben aan andere universiteiten. En het speelt een grote rol in al onze programma's. Ja, maar denkt u niet dat die studenten ook zullen zeggen op een gegeven moment van ja, nou ja, als dit dan is, als het in de praktijk uitpakt, wat heb je er eigenlijk nog aan? Nou, kijk, wat we nu zien is gewoon dat we eigenlijk, wij als mensen die dit bestuderen, maar ook militair al langer weten, een schone oorlog bestaat gewoon niet. En dat is heel confronterend. Dat zien we nu op heel grote schaal, ook door de beelden. Van, ja, het is verschrikkelijk wat daar met die mensen gebeurt. Ja, want u heeft die beelden ook natuurlijk vanavond gezien, neem ik aan. Babytjes, ja. Dat was ook de tekst letterlijk in het journaal. Hè, van het is, dit is Hamas-propaganda, maar los daarvan, ja, het is natuurlijk krankzinnig wat je er ziet. Ja, het is gewoon voor de mensen. Het drama is voor de mensen. Kijk, en waar ik op hoop is, uiteindelijk willen we de mensen helpen. He, want hoe je het ook went of keert, de mensen daar, de burgerbevolking, is slachtoffer. Dat geldt ook overigens voor de Israëlische bevolking. He. Die hebben echt een klap gehad op 7 oktober. En je wil gewoon die mensen helpen. Maar je moet daarbij wel een manier vinden om die partijen, die dus bewust misbruik maken van het recht, om die ook goed te kunnen bestrijden. Maar wel ook met aandacht voor die mensen. En ja, ik bekijk het altijd vanaf de situatie op de grond. En ik zeg maar, ja, we kunnen wel heel erg hoge debatten gaan houden over wat we nu precies moeten doen. Maar ja, in oorlog zie je zulke chaotische taferelen en zulke afschuwelijke zaken. Soms moeten we op manier pragmatisch handelen. Ik heb ook in het verleden gezegd bijvoorbeeld dat Nederland zich onthield in de VN over in de stemming. Ja. Over het schenden van het oorlogsrecht. Over schenden, ik weet niet of dat het precies was. Maar in ieder geval. Maar ik denk dat misschien wel meer kan betekenen op die manier voor de mensen. Om op die manier toch via Israël dingen voor elkaar te krijgen voor de mensen daar. Dan dat je heel erg zaken gaat veroordelen. En het gaat er uiteindelijk om dingen voor de mensen daar voor elkaar te krijgen. En daar is gewoon voor nodig dat je de dingen ook vooral pragmatisch behandelt. Ja, maar daarmee zegt u eigenlijk nood breekt wetten. Nee, laat ik zo zeggen. Pragmatisch handelen, maar binnen de wet. Ja. Maar als daar weinig van overblijft, als je kijkt naar de praktijk, dan kan je natuurlijk zeggen, wat heb je er dan nog aan? Nou, kijk, ik denk dat het vooral ook is, als wij op missie gaan, hebben wij ook rules of engagement, heet dat in militaire termen. Dat zijn regels waar je aan houdt. Dat is niet alleen het wet, kan ook aanvullende regels nog zijn die je als land krijgt. Ja, ik denk dat we daar misschien in de toekomst ook zelf eens naar moeten kijken van, dat doen we overigens ook al. Maar met de tegenstanders waar je mee te maken hebt, hoe goed zijn die? En soms, voor sommige tegenstanders, moeten die misschien wat ruimer zijn dan voor anderen. Ja. Er is eigenlijk geen oplossing, als ik probeer samen te vatten wat u zegt. Er is ook niet zo 1, 2, 3 een alternatief. Is het bij gebrek aan beter bijna dat je zegt, van hebben we in ieder geval iets waarmee we nog een beroep kunnen doen op iets van matiging en dat is het. En daarmee moeten we leven voorlopig? Ik hoop vooral dat dit leidt tot een discussie. Van hoe kunnen we ons ook daar zelf beter tegen wapenen? Kijk, voor Nederland Dit is niet onze oorlog. Het is een oorlog die zich afspeelt in de Gazastrook. En dit is nogmaals verschrikkelijk voor die mensen daar. Maar voor Israël ziet dit als een existentiële oorlog. En zij zien dit als een oorlog om een voorbestaan. Wij hebben zulke oorlogen sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer gevoerd. En ik hoop echt van harte dat we die ook niet meer hoeven te voeren. Maar als ik zie wat er allemaal om ons heen gebeurt in de wereld, dan kan het toch zijn dat we vroeg of laat weer in zo'n conflict terecht gaan komen. En ik denk dat we moeten zorgen dat we dan ook klaar zijn en na hebben gedacht over hoe we binnen het recht wel op een zo goed mogelijke manier kunnen reageren op tegenstanders die juist misbruik ervan maken dat wij ons altijd proberen aan dat recht te houden. Oké. Meneer Kitsen, dank u wel. Martijn Kitsen, als hoogleraar verbonden aan de Nederlandse Defensieacademie. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be. Let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer. Let it be. Let It Be, met Paul McCartney en Ringo Starr op de achtergrond. En ja, onmiskenbaar Dolly Parton in de leadzanger. Het nummer komt van haar nieuwe album, dat vrijdag uitkomt. En dit keer geen pop of country, maar het is rock. Zangeres Milena van der Smissen is groot fan van Dolly Parton en staat in de theaters met haar voorstelling Voor Mijn Part Dolly. Goedenavond, Milena. Goedenavond, Rob. Hi, wat vind je van het nieuwe album? Want jij hebt het gehoord. Nou ja, ik heb een aantal nummers gehoord die al wel gereleased zijn. En ja, het is echt rock. Het is echt even wat anders. Maar wel met het herkenbare geluid van Dolly. Ja. Je hoort gewoon, ze gaat geen capriolen uithalen met haar stem verder. Tot nu toe in ieder geval. Je hoort gewoon echt haar kenmerkende hoge geluid. En dit keer in samenwerking met vele bekende namen. Ja, waar komt dat zo vandaan? Want dit is toch een country-legende en die gaat opeens zo'n album uitbrengen. Hoe komt dat? Ja, maar ze heeft natuurlijk in de tussentijd wel echt heel veel andere dingen gedaan. Heel veel zijstapjes gemaakt. Ik bedoel, 9 to 5 is ook meer pop dan country. En ja, weet je, deze vrouw is 77 jaar en die denkt, joh, wat heb ik nog niet gedaan? Ik heb nog geen rockalbum gemaakt. Wat staat er nog op de lijst? Zou ik dat gewoon eens gaan doen? En dat vind ik zo tof aan haar. Zij, ze hoeft zichzelf niet meer te bewijzen. Dat heeft ze al lang en breed gedaan. Tenminste, niet voor haar publiek. En ik denk dat zij zichzelf probeert uit te dagen. En daar ook weer een kans in ziet. Of een uitdaging inderdaad. Ja. Paul McCartney noemde ik al, Ringo Starr. Peter Frampton heeft ook meegenomen. Elton John. Dus als zij belt, dan zeg je ja. Natuurlijk, dan stap ik nu in het vliegtuig. Nee, absoluut. Dan zeg ik ja, ik weet niet of ze me gaat bellen, want helaas heb ik nog niet zo'n naam. Maar absoluut. Maar voor die andere geldt het in ieder geval blijkbaar. Zij belt zich in ieder geval geen nee. Als zij mij belt, Dolly mij belt? Nee, die andere. Als Elton John blijkbaar wordt gebeld door Dolly Parton. Dan John, die haalt het wel uit zijn hoofd om nee blijkbaar te zeggen. Ze komen allemaal opdraven. Ja, nou goed, Dolly Parton is ook wel een van de meest geliefde artiesten aller tijden. Hè? Ik bedoel, het is wel echt een living legend. Ja, zegt een fan, hè? Want jij bent echt een fan. Ik ben echt een fan, maar ik ben wel, ik zeg altijd, ik ben een fan van haar, van artiest op artiest. Dus ik ben vooral geïnspireerd door haar, hoe zij is als persoonlijkheid, hoe zij zich neerzet als artiest. En daar, dat vind ik echt heel bewonderenswaardig hoe zij dat doet. En op die manier dan, fan. Wat vind jij vooral bewonderenswaardig? Nou, zij heeft vanaf het begin van eigenlijk heel duidelijk gekozen. Ze komt vanuit echt een arme familie uit Tennessee ergens. En ze heeft dus op eigen kracht heel veel gedaan, dat allereerst. Maar zij heeft zichzelf een vorm aangenomen. Ik bedoel, je kijkt nader en je denkt, god, dit is bijna de persiflage van zichzelf. Maar zij heeft dat heel slim aangepakt. Zij heeft voor zich wel voorgenomen, ik ga zijn wie ik wil zijn. Een favoriete quote van haar is find out who you are and do it on purpose. Dus kom erachter wie je bent en wees diegene in volle glorie. En dat is wat zij doet. Zij heeft gekozen, oké, zo wil ik eruit zien, zo wil ik mezelf in de markt zetten. En dat doet ze dan voor de volle 100%, zonder daarin concessies te doen. En ja, ook ondertussen natuurlijk een hele goede songwriter te zijn. Dus eigenlijk het vooroordeel van de plastic Barbie doll die ze misschien aan de buitenkant neerzet. Ja, dat vooroordeel doorbreekt ze door gewoon een hartstikke goede artiest, maar ook songwriter te zijn. En dat vind ik gewoon heel knap. Dat je die zit dat in jouw tentoon? Of in jouw tentoon? In jouw voorstelling ook? Want je brengt een ode aan haar. Van ja, ik breng wat jij nou onder woorden brengt. Ja. Zeker, ik breng een ode aan haar, maar ik bevraag haar ook als artiest. Dus het is ook niet zo dat ik alles maar voor lief neem. Ik bevraag haar echt en daar leer ik. Dus in mijn voorstelling kom je ook dingen over mij te weten. En zeg ik ook gerust dat iets anders niet mijn keuze zou zijn geweest. Maar dat ik het wel inderdaad bewonderenswaardig vind hoe zij dat heeft gedaan. En er zitten natuurlijk allemaal weetjes in verwerkt over haar jeugd en haar carrièrepad, zeg maar. Die quote die ik net zei, is ook mijn grootste les uit het hele traject naar de voorstelling toe. Want ik heb echt, ook al heb ik haar nog nooit ontmoet, echt van haar geleerd dat dat echt zo belangrijk is. Dat je jezelf identificeert als überhaupt mens. Maar in dit geval ook als artiest. Zij brengt haar 49ste album uit. En was 13 toen ze haar eerste single releaseerde. Maar ik was 31 toen ik mijn eerste single releaseerde. Dat is anderhalve maand geleden. Dus ik heb de getallen gewoon omgedraaid. En ik breng 2 februari mijn eerste album uit. Ja, nou, 49 albums ga ik niet meer redden. Ja, maar het is een heel personageonderzoek geworden eigenlijk. De hele voorstelling. Ja. Zeg, en als het over haar nog even gaat, hè, is het zo dat misschien helemaal aan het begin van haar carrière veel mensen nog hun neus ophaalden en dat daar helemaal niks vonden, maar dat ze inmiddels op zo'n punt is aangekomen dat iedereen nu toch ook wel doorheeft. Ook niet van de hardcore fans, maar daarbuiten ook. Van dat we hier toch wel van een artiest van enorme allure hebben te maken. Ja, nou, ik weet wel dat natuurlijk toen zij, we hebben het echt over jaren geleden, moest zij natuurlijk als vrouw sowieso best knokken om die positie te krijgen. Ze had ook destijds best wel wat controversiële teksten in haar muziek zitten, waarvan op een gegeven moment werd gezegd, dat gaan we niet draaien op de radio. Dus het was natuurlijk sowieso een hele andere tijd. Qua fans of hoe dat precies zich heeft ontwikkeld, dat weet ik niet exact van vroeger af. Maar dat zij nu eigenlijk de verschillende lagen uit de maatschappij weten banden. Door wie zij is, dat is fantastisch. Want ik bedoel, ze heeft fans van de drag queens tot aan de boeren, van de rijke armen, internationaal. Haar nummers betekenen voor mensen uit het ene land heel wat anders dan de originele betekenis. Maar die halen daar ook hun kracht uit. Dus dat is, dat vind ik heel knap dat je dat kan doen. Zeg, wij zitten hier in Nederland midden, hadden we het net ook over in het programma, midden in de campagne natuurlijk voor verkiezingen. Als je hoort wat jij vertelt en over haar, denk je, in Amerika zou je zo iemand wel natuurlijk politiek aan je willen binden. Maar zij heeft, en dat doet ze heel slim, dat is een term, dalletics. Zij bemoeit zich niet met de politiek, of zij spreekt zich niet uit over haar politieke voorkeuren. En daar zegt ze ook over, luister, ik ben een artiest en ik heb fans van over links en rechts zitten, zeg maar. En die hou ik graag bij mij. Dalletix heet dat. Dalletix, ja. Dolly Parton, niet links, geen niet politieke rechts, maar positie. Ja, ik herken me wat dat betreft ook wel aan haar. Ik laat me er ook liever niet over uit. Maar dat is natuurlijk ook weer gewoon een standpunt. Een standpunt die ze inneemt. Daar laat ik me niet over uit. Dat is niet aan mij. Tuurlijk heb ik een mening. Maar dat is misschien ook wel een van de redenen dat ze ook zoveel fans heeft. Omdat ze ook niet een hele groep tegen zich keert met zo'n... Het is best bijzonder in Amerika, hè? Veel artiesten natuurlijk die wel partij kiezen. Juist, ja, ze heeft zelfs een keer, was het de Grammys of weet ik veel, een van dat soort events heeft ze. Omdat een collega van haar, die sprak zich wel uit, maar Dolly stond daarachter. Dus het leek net of het namens haar ook was. En toen heeft ze met een grap dat hele gebeuren opgelost. En dat kan zij. Zij met zelfspot en met een grap en met kan zij de boel weer naar haar hand. Of een soort van de rust wederkeren. Dus dat is heel, knap, nogmaals. Ja, en dat het dat lukt, hè, en op deze leeftijd ook. Zeg, is zij jouw grote voorbeeld? Moet ik dat daaruit opmaken, ook dat jij die ode brengt in dat theaterprogramma? Ik zou bijna dan willen vragen, wil jij de Nederlandse Dolly Parton zijn, hè? Gaat het zo of niet? Kijk, ik wil niet Dolly Parton zijn. Ik bedoel, om terug te komen bij dingetje net. Kijk, ik ben mij en iedereen is zichzelf. En voor mij zou het niet passen om met pruiken rond te lopen en met een flinke boezem, want dat is niet hoe ik me intrinsiek voel. Maar de vrije geest, de ondernemende artiest, slimme artiest met een enorm talent voor songwriting en performen. En ik kan nog wel meer opnoemen. Ja, graag. En ze noemen mij ook, ik heet Milena, maar ze noemen mij ook Millie. Dus ik dacht, dat is een mooie Dolly, Millie. Ah, ja. Ik verander gewoon zo mijn naam. Ja. Milena, dankjewel. Ja. Milena van der Smissen en haar programma. Voor mijn part Dolly. Na aanleiding dus van het album dat aanstaande vrijdag verschijnt van Dolly Parton. Goed, brengt ons bij het einde van het oog. Morgen zit hier Lucella Carasso. Ik wens u een mooie nacht. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Ster. Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de moederkoe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van koeien die wel zelf hun kalfjes mogen voeden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn en Plus. Pan Amsterdam. De kunstbeurs met 125 galerieën met kunst, antiek en design. 19 tot en met 26 november, Rai Amsterdam. Info en tickets, pan.nl. Zorgeloos uw dromen verwezenlijken? Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan is het vastgoed uw onderpand. De afgesproken rente ontvangt u als een maandelijkse uitbetaling. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Foutloos rekenen in 12 weken? Nu ook online. Boek nu een proefles op foutloosrekenen.nl. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. Een berichtje van Odido Business. Als het gaat over technologie, waarom zijn bedrijven dan vaak geneigd de mens uit het oog te verliezen? Terwijl een goedlopende zaak meestal goed loopt, dankzij de collega's die er werken. Daarom hebben wij mobiele, glasvezel en zakelijke oplossingen die werken voor mensen. Zo houden we technologie dus menselijk. Het kan ook zo. Hey, wat was het weer gezellig gisteren. Maar luister, we kennen elkaar nou wel zo lang, er moet me wel wat van het hart. Je moet echt iets aan je gehoor gaan doen. Doe dat nou voor jezelf. Ik ga met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiosense wordt uw hoortoestel altijd precies op maat voor u afgesteld. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiosense. Als IT-manager wil je ongestoord kunnen bouwen.